دا قرآن کریم دا آداب سره متعلقه بل درس دا هم ډیر په اختصار سره ذکر کی تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم غرض او حکمت دا نزول دا قرآن کریم او موضوع دا قرآن کریم تاسو کتابونو کې ویلي وای په هر پن کې د شروع کولو نه مخکې لابدي ده د امور ثلاثه ون تعریف موضوع غرض تعریف ونه پیژني داسې اسمام در او غورځیږي موضوع ونه پیژني داسې به وشي غرض ونه پیژني داسې به وشي نو دا به ذکر کوو دا له قرآن دپاره هم پکار دي بیا که نه چې نفع یو د سر پورې پاره پکار دي نو قرآن دپاره خو پکار پکار دي نو اول راځو ډیر په اختصار سره د قرآن کریم تعریف څه دی قرآن کریم څه ته وایي د قرآن کریم تعریف څه دی په پښتو کې بیا خلکو ته ویمه چې هغه صحیح طریقه باندې زده کړي پښتو کې او طالب العلمانو ته په عربۍ کې تعریف ویمه او تفسیر به ورته ویمه چې دی کې دا لیکلی دی پیدا ورته درکړي هر یو مفسر خپل الفاظ ذکر کړي دي کم الفاظ ذکر کوي مقصد یو راوځي خو دا لږ جامع الفاظ دي تاسو ته ذکر کوم او نور خو تاسو کم طالب العلمان چې هغه علوم هغه کوي نو نور الانوار کې خو تعریف بیا ټولو نه آسان ذکر شوی دی هلته کې تاسو ویلی دي فالقرآن الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة اصول کی خدا کا تعریف ذکر شوی ہے اگے وانے سمتا سپوئی گئی خدا لکی نور الانوار منگا نوائی دا دور تفسیر دا دور تفسیر حوالہ بر تبیم پاگی کی ذکر کری اگو رئی تعریف دا سیولی کئی دا قرآن کریم تعریف سا دی هو کلام اللہ تعالی المعجز هو کلام اللہ تعالی المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى دا قرآن کریم دا الله تعالى كلام دي دا الله خبر دي او المعجز دا اعجاز والدي یعنی دا قرآن کریم مقابله نچا کھڑی دا او نئی وسک ولیشی نبی بیاو کی قرآن کریم معجز کتاب دے دا اعجاز والدی دا مقابله سوک نش کولی او بیا المنزل علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم اغا کتاب دے چی نازل شوی دے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا کتاب دے خو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل شوی دے او بل باللفظ العربی دا فا عربی کی دے باللفظ العربی دا فا عربی کی دے کتا سوائے چی قرآن پا عربی کی دینو وفارت تنور تنور خوب کی بختو کی راغ لے دی یا فراغ الى اہلی راغ اخبال کور تا وفارت تنور دا خوب کی نتاس بداوائی چی دا توافق اللغتین دی خواہ دا پختو ندا خود دا پا پختو کیم دا غلپس دے پا عربی کیم دے تنور ندیتا توافق اللغتین ویلے کی گیا سل کی نو باللفظ العربی المکتوب فی المصاحف دا پا صحیفو مصحفون کی دالی کلے شوی دے المتعبد بتلاوتی او داغی پا تلاوت باندے اجر او ثواب ملاوی دلے شی دا سی کتاب دے چرا دیل وستل دا عبادت دے المتعبد بتلاوتی المنقول الینا بالتواتر منتشر نقل شو دے پا تواتر سرا او دا تواتر معنی خود است معلومه دا دمرا مومنان و مسلمانان و دارا نقل کرده دی صحابه کرام و بیا تابعینو چه دا غوی راجمه که دل پا دروغ با نبیخی محال دی ممکن ندی بیخی دمرا خلق دارا نقل کرده دی او المبدوع بی صورت الفاتحه تی المختوم بی صورت الناس المبدوع بی صورت الفاتحه دا صورت الفاتحه نشروع شوه ده او المختوم بی صورت الناس پا صورت الناس توانی بس اختتام ترسیده ده بس دا دا قرآن تعریف شو هو کلام الله المعجز المنزل على النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ العربی المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته ان منقول الینا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. التفسیر المنیر اول جز پنسم نمبر صفحے باندھے دغ تعریف ذکر شعر. بس و پختو کے بتا سلن داس دکئی قرآن ستو لکھی گی قرآن دا اللہ تعالیٰ کلام دے اگر کلام دے چسو کے مقابلہ نش کے نئی مخ کی چاکڑی دا نئی وس کے شی نو بیاو کی اگر کلام دے چپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے د جبریل علیہ السلام و سلام کو واسطہ باندھے پدرش کال کے نازل شعر او دا لکل شعر او د دې چې څوک تلاوت کوي هغه ته په اجر او ثواب ملاويږي. د څه کتاب دی چې لولې نو اجر او ثواب ده ته په ملاويږي. او دا چې مونږ تر نقل شوی دی د نبی علیه السلام نو په تواتر سره دومره خلکو را نقل کړی دی چې دا غیر راجمه کېدل په دروغ باندې بیخي ممکن نه دی. او شروع شوی دی په سورۃ الفاتحې باندې او په سورۃ الناس باندې ختم شوی. بس دا د الله تعالی د کتاب د قرآن تعریف د پښو. دویم خبره اسامی د قرآن کریم. د قرآن کریم ډیر نمونه دي. د قرآن کریم ډیر نمونه دي. یو خدغه تعریف می ذکر کنو دا په قرآن کې په خپلم ذکر شوی دی. خا د قرآن تعریف په قرآن کې په خپلم ذکر شوی دی. کله الله تعالی وی ذالک الکتاب لا ریب فی دا اوس د قرآن تعریف شو. قرآن څه ته وی؟ بے شک او شبہ بلا شکا بلا شبہ کتاب دے دا تو دیکھ شک شبہ نشتہ دے دا ترجمہ دا چا دا ان المنقول الینا بالتواتری پر دومره خلق دارا نقل کرے دے چی دا غورا جمع کیدل پر دروغ سر بالکل امکان نہ لری لا ریب فی دا دا اللہ تعالی دا طرف نازل شوی دا دغسی قرآن کریم کی نور زین کیم دا غشتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. دا تعریف شو کنه تنزيل رب العالمين دا دا الله دا طرفنا نازل شوه دي نو کلام الله تعالی نو نزل به الروح الامین جبريل علیہ السلام راوړی دي. چاته راوړی دي؟ المنزل على النبي محمد على قلبك لتكون من المنذرين. نو په نبی علیہ السلام باندې نازل شوه دي هغه کوم ذکر شول او المکتوب فی المصاحف نو سورہ عبسہ کی اللہ تعالی ذکر کر دی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ. قران د ډیر آیاتون نو بس د تعریف معلومی اسامی د قران کریم تاسو ویل دی چې ان کثرت الاسامی تدل علی شرافۃ المسمى. کثرت د اسامی دلالت کوي په شرافت د مسمى باندې. نو قرآن ډیر نمونه دي. زبیر ته په اختصار سره ویم لګ یو څو به ذکر کو او بیا ته خلاصه خبره ذکر کوم. شیخ غلام الله خان شیخ صاحب رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دي چې د قرآن کریم نمونه دا پنځه اویا دي. پنځه اویا نمونه دي د قرآن کریم. او شیخ د شاپور رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دي د اتقان په حواله باندې په د قران کریم 55 نمونه دي. خو چې زای زای نو دغه 15 او یو ته بیا هم رسیدي. خو هر یو عالم هغه ذکر کړی دي چې هغه تحقیق کړی دی هغه ذکر کړی دي. نو فوق کل ذی علم علیم قران کې الله تعالی وی په هر عالم د پاسه بیا بل عالم وي. نو یو به 55 ذکر کړی دی هغه تتبع او تلاش باغی. بل و 15 پہ تھا یا اویا ذکر کھڑی. نو بل و 15 اویا ذکر کھڑی. خزا اسامی قرآن کریم 15 اویا و ترسی اسی اصون و منز ذکر کوم داغی نچ قرآن کی ذکر شوید. یو قرآن تا کتاب بلے شوید ذالک الکتاب لا ریب فی سورۃ البقرہ دویم آیت کی. دویم قرآن تا دویم نم دا قرآن سرے قرآن دے تو قرآن نم قرآن دے. اگر قرآن کی سورۃ البقرہ یو سل پنجاہ آتیا نمبر آیت کی وراشی شہر رمضان الذی انذر فیہ القرآن. ال تو قرآن ذکر شے سورۃ البقرہ یو سل پنجاہ آتیا نمبر آیت. نو قرآن دریم نم العروۃ الوثقی سورۃ البقرہ 255 آیت کی وراشی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله پس فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سورة البقرة 255 عروة الوثقى دا مضبوط کڑائی دا دا چرا ٹنگ کلا دا کلام تشبیہی دے خواہ غزے کے وہ انشاءاللہ وائیو خواہ زان گو رہی کوشش و کئی زان پر قرآن پوئے کئی وسا تری سے مطلب دے اللہ تعالیٰ دا قرآن چھ دے چاچی کپروکا پا طاغوت باننے او ایمان راوڑ پا اللہ تعالیٰ باننے نو دا مضبوطا کڑائی ونی والا اس دا سے مطلب دے کڑائی ونی والا اس منگے ایمان راوڑ دے خواہ او د توغوت نه د ټول توغیتونه منکار کړل مو خو کړی نه دی ولی پښولې مو خو دا غده په بستر باندې نه سویا په کارپټ باندې دغه نه سوی د څه مطلب دی نه تاسو تمایل چې کلام تشبیهی دی ان شاء الله په غزه کې براشي لکه یو سړی دی چې هغه سیلابونو اغیستې دی سیلاب اغیستې دی سیلاب او هغه ته یو مضبوطه کړای میلاو شي هغه ته لاس ورکی نو دا بر دي سیلابونو نه بچ شي د یو بودری د ډوبېدلو نه او درغختنو نه دا بچ شي یو سړی دی په یو ګران ځای کې اوس رغړی ګران ځای دی خو د یو مضبوط شي ته لاس ورکو دا راونی و نو دا درغختونه بچ شو کنه نو په دنیا کې کوپر دی شرک دی تیری دی گمراهی دی فتنې دی خو به دې ټول هر څه کې چا چې د تواغیتونو انکار وکړه او پا اللہ تعالیٰ بانی ایمان راوڑ دا اللہ تعالیٰ سر تعلق جوڑ کانو دا دا سے دے لکا پا آغا سخ زے کی چی کڑی یو سڑی راونی سی او در غختون بچی او بو اغیستے رو کڑی راونی والا او بچو کانا نو دا دنیا دا پتنونا دا گمراہی نا دا کپر او دا شرک نا دا بچاو دا پار دا یو کلامی تشبیحی اللہ تعالیٰ ذکر کا خبر بانی پوئے گئی کانا قرآن بانی بس پہ زان پوئے کا ہوئی پا قرآن بانی چیر قرآن مطلب سدے اسی نمونم ویل سلورم کلا قرآن کریم تا اللہ تعالیٰ خیر کثیر ویل دے سورة البقرہ 298 پیتم آیات کی براشی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دا خیر کثیر دے بنزم حبل اللہ سورة الامران یوسل درم آیات کی براشی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا یو سل دریم آیات تو سورہ آل عمران الته کې وتحبل الله ولی دا الله تعالی رسید اشپغم کلام الله هو کلام الله المعجز مکی ویل کان نو قران په تعریف کې مسویل هو کلام الله المعجز نو سورې قران کریم سورہ توبه 23 نمبر آیات کې وراشي و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله کلام اللہ پہ کراغے و کلام اللہ المعجز سورہ توبہ 2 نمبر آیت کی بل نم دا سورہ توبہ شپگم نمبر آیت کی 2 شپگم آیت کی نوم نم دا قرآن نور دے دا قرآن کریم مرنا دا سورہ توبہ 2 نمبر آیت کی براشی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نوره ولو کرہ الکافرون کافران کوشش کئ چې اللہ تعالی د دین رڼا مړ کی خو اللہ تعالی دا رڼا خپل پورا کئ اللہ تعالی د خپل رڼا پورا کئ دا سید تاسو یو څو نمونی وې مخه چې قران کې د قران کوم نمونه ذکر شوی دی نو قران نور دی اتم روح دی قران کریم روح دی او قرآن تا روح ولی ولی کی لکه سرنگی چې د انسان په بدن کې روح نه بس دا مړ دی را ختم دی نو دغسې د چا په زړه کې چې د قرآن علم نه په قرآن باندې ایمان نه داغه روح معنوي دی ده په دې سره د انسان هغه روحانیت چې دی قوي کی روح دی کنه لکه سرنگی چې د بدن د پاره روح دا ضروری دی د دنیوي ژوند د پاره نو دغسی دا قرآن کریم علوم پا قرآن کریم من عمل او ایمان دا دسی لازم دے لکا دا بدن دا پار روح او گو رئی قرآن کریم سورہ شورا 252 آیاتو گو رئی وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دلته روح ته الله تعالی ویل دا روح ته نو نہم کل قرآن کریم تا کتاب مبین ولی شوید قرآن کی دا دیر زیون کی رازی حامیم والکتاب المبین سوری زخرف کی براشی دویم آیت کی دغسی دیتا ام الکتاب ولی شوید وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا دا دیر نمونه دی دا قرآن کریم نو تاسو ته ویل چې شیخ د شاپور رحمت الله علیه په حواله د اتقان باندې ذکر کړی دی چې د قرآن کریم 55 نمونه دی او نور زمونږ استادانو ذکر کړی دی چې د قرآن کریم 50 نمونه دی دا په تور د نمونه باندې یو څو مثالونه تاسو ته ذکر کړل درېمه خبره د قرآن کریم غرض د قرآن کریم حکمت د نزول د قرآن کریم الله دا قرآن ولې را لېږلی دی د دې غرض او غایه څه ده د دې مقصد څه دی ولې الله دا قرآن نه ولېږه غرض د نزول د قرآن کریم حکمت د نزول د قرآن کریم اول قرآن کریم کې الله تعالی دا ذکر کړی دی چې قرآن مې ولې نازل کړی دی دا قرآن کریم ہدایت د خلقو د ہدایت د پاره الله تعالی نازل کړی دی وګورئ قرآن کریم سورۃ البقرہ یوسل 50 نمبر آیت کی وراشی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس وبینات من الهدى والفرقان هدل للناس قرآن د خلقو د ہدایت د پاره الله تعالی نازل کړی دی دا غرض د نزول د قرآن کریم غایه د نزول د قرآن کریم ذکر شول دویم سورۃ الاعراب کی براشی قرآن کریم الله تعالی د انذار او د تذکیر د فره نازل کړی دی دا دویم غرض او غایه شول انذار او تذکیر د مؤمنانو سورۃ اعراب کی براشی دویم آیات کی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین دا د انذار کتاب دی په دې سره یاره ورکنه مننکو ته نو وذکرى للمؤمنین دا یاداش دی لپاره د مؤمنانو دا نصیحت دی لپاره د مؤمنانو نو دا بل غرض او غایه ذکر شوله بل غرض او غایه در چې دا موعظه ده دا شفاء لما فی صدور دی دا رحمت دی دیر پر الله تعالی نازل کړی وګورئ سوره یونس کې الله تعالی دا څلور ذکر کړی دی یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین قرآن شفاء ده د ظاهری مرضونو هم او د باطنی هم اغذی کی بیا وضاحت راځي او دا موعظه ده نو قرآن کریم بل غرض او غایه سورہ ابراہیم کې الله تعالی ذکر کړی دی اول آیات کې چې خلق د کوپر او د شرک د تیرون راوځي ایمان او اسلام د رڼا د اسلام ته راوځي الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پر الله تعالی دار لګلی دی نو بل غرض او غایه د حکمت د نزول د قران کریم دیر پاره چې بدی باندې فیصله وشي د فیصلو لپاره الله تعالی را لېګل در فیصلو کتاب دی دا د قانون کتاب دی وګورئ سورې شورا کې براشي لسم نمبر آیات کې وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الله تعالیٰ تا داغی پیسلی او گردوئی کم چی اختلاف راجستاسو نو الله تعالیٰ تا پیسلی گردوئل سری ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی فاللہ هو الحاکم فیه بکتابه و بسنت نبیه الله تعالیٰ پیسلی کئی نو الله تعالیٰ حاکم دے پخپل کتاب سرا هو الحاکم بکتابه نو الله دا کتاب دا صرف را لے گلے دا یو څو غرض او غایه ذکر شولې قرآن کریم چې ګورو نو دا قرآن کریم کې ډیر داسې معلومی دا قرآن کریم د نزول غرض او غایه څه ده حکمت د نزول د قرآن کریم ته ویل کی درم سلورم خبر موضوع دا قرآن کریم موضوع ستا و موضوع پہ جاندل بلی ضروری دی اغتا سویلی موضوع ما یبحث فیه عن احوال الذاتیہ نو دا قرآن کریم موضوع صدا دا قرآن کریم مین مسئلہ صدا مهمه مسئلہ پا قرآن کریم کی مرکزی مسئلہ چی اغزی کر کی پا قرآن کی تا سویلی دی نحو موضوع کلمه و کلام دی دا سر پا پلانے دا او دا فقی پلانے دا دا اصول فقی دا دا نو اس دا قرآن کریم مرکزی مسئلہ کم دا نو موضوع دا قرآن کریم اغا توحید دا اللہ تعالی دے اغا وحدانیت دا اللہ تعالی و حاکمیت دا اللہ تعالی دے یو دو دری آیاتونا بتا ذکر کم اگر سورة الانعام یو سلش پگم نمبر آیات کی دا اغا موضوع ذکر شوید اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین بس دی مسئلی دا پارا قرآن ناغلے دے چی خلق اللہ تعالیٰ یکیو وگنی اللہ تعالیٰ حاکم وگنی اللہ تعالیٰ رب ومنی اللہ پسیفت دا ربوبیت باننی اللہ پسیفت دا حاکمیت باننی اللہ تعالیٰ پسیفت دا الوحیت باننی خلق ومنی دیر پر قرآن نازل شوید بلو گو رئی سورہ یہود سور لسم نمبر آیت کیو گو رئی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ واللہ الہ الا هو دی مسلید پر اللہ تعالی دا کتاب نازل کڑے اللہ الہ الا هو سورہ یہود سور لسم آیت کی ذکر شوید دغسی سورہ ابراہیم دو پندوسم آیات گو رئی ہذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب قرآن د دې لپاره نازل شوی دی چې خلق په دې مسله باندې پوه شي چې حقدار د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی. دې مسلې لپاره د قرآن نازل شوی دی. دغه څه وګورئ سورې یهود اول آیات دویم آیات الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدوا الا الله دیر پارا دا قرآن نازل شوی دی او تفصیل شوی دی چی اللہ یکیو وگنائی دا اللہ سر شریک مگنائی تو کدا دس یو مہم مسئلہ دا یو سڑے دے دا زمانی بزرگ دے کچھ عقیدہ دا توحید نہ دنو بس اغتبا و برباد اغرق دے دی مثال دا سیدے لکے یو سڑے دے منز کئی و بیاو دا سے کئی زان با پیس سترے کن نو چی عقیدہ دا توحید دی نہ دا برابر اسی زان سترے کوا دیو جناب مرکزی مسئلہ دا قرآن اغسر توحید دا اللہ تعالی موضوع دا قرآن خطا استماویل چی اللہ منل پسیفت دا حاکمیت اللہ منل پسیفت دا ربوبیت اللہ منل پسیفت دا الوحیت سرا اس رازی مقاصد مهمه دا قرآن کریم اغیج کلم ذکر کو نیو مهم مقصد دا قرآن کریم اغا توحید دے بیا دا توحید اقسام اداو پا اختصار سر ذکر کو و بیا با انشاءاللہ دا قرآن کریم در شروع کو او گو رئی ملا علی قائر رحمت اللہ علی ذکر کردی دی شرح فقہ اکبر کی لسم صفحہ نوی پل قرآنه کلہ فی التوحید و حقوق اہلہ و ثنائہم پل قرآن کلہ فی التوحید قرآن کریم طول پٹول باننے دا پا توحید دا اللہ تعالی بانے لگے دلے دیں فالقرآن كله بالتوحيد وحقوق أهله وثنائهم وفي ذم الشرك وفي شان ذم الشرك وحقوق أهله وجزائهم قرآن دليل فارنا دل شوئ شدا الله توحيد بك بيان شي أو دا موحدين وثناء وصفت بك بيان شي أو دا الشرك بدي بك بيان شي أو دا مشركان وصدا بك بيان شي قرآن دليل فارنا دل شوئ دا موضوع دا قرآن کریم دا پل قرآن کلہ پی توحید و حقوق اہلہ و ثنائہم و پی شان ذم الشرک و حقوق اہلہ و جزائہم قرآن دلیر پر اللہ تعالی نازل کرے او دغسی علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ پر شرح دا مشکات کی ذکر کردی دی و ما انزل القرآن الا علی التوحید قرآن چی نازل شوی دی دا توحید دا مسئلی دا پارا چې خلق الله تعالی یې کیو وګڼي. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو عقیدې په قرآن باندې برابر کی. الله تعالی دی مونږ او تاسو مضبوط موحدین جوړ کی. توحید دا یو ډیر زیاته مهمه مسله ده. قرآن کې دا ذکر کیږي، دا موضوع د قرآن ده. او بیا هغه توحید چې عام خلق یې بیانوي، صرف مونږ په هغه چې الله تعالی یې کیو وګڼه، صرف عبادت د الله کو او په قانون سازی کې بیا غیر الله منه، مونږ دغه توحید نه بیانو. ان شاء الله راتلون کی درس کی بیا درازی مقاصد محمد قرآن کریم تغی کی او توحید د الله تعالی دی. بیا د توحید اقسام نو ستاسو ذهنونو کې کم سوالات او اشکالات دیغه به ختمیږي. خدا مسله ده کنه، پلانې جمهوری دی، پلانې طاغوت دی، هغه خو الله یکیو منی. الله یکیو منی په باب د عبادت کې، سجدی خو غیر الله ته نه کوي، خو الله تعالی یک یو نمنی په باب د اطاعت کې، په باب د تخلیل او د تحریم کې، په باب د تشریع کې. نو چې الله تعالی دی په باب د عبادت کې دی الله تعالی یک یو وګاڼه، نو په دغه باب کې ته موحد یې، خو لیکن په دې باب د تشریع او د تحکیم کې چې الله تعالی یک یو وګاڼه، په دې کې مشرک شولې بیا. دا به ان شاء الله وایو. بیا تاسو ته پته لګي د دنیا د قوانینو د الله تعالی د قانون په مقابله کې، د قوانینو جوړون کې د الله د نظام او د الله تعالی د قانون په مقابله کې چې کم خلک نور قوانین او نظامونه جوړي، تاسو د هغې احکامات بیا واضح کیږي. خیر، زه ورته اشاره کوم، دا پوره وضاحت چې په دې کې کوو، دا ټول مسایل وایو وایو وایو، دا په یو ځای باندې چې وایو دا ټول قرآن به رانه پاتې شي، او موږ په سورة الفاتحه کې او سورة البقره کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. په ایاک نعبدو کې چې مونږ سبق وایو، نو کم نس کم لس پنځه لس ورځې په دې کې سبق ویلی کی. عبادت څه ته وایي؟ العبادت هو الاطاعه، عبادت خو اطاعت ته ویلی کیږي. و انما یعبد المرء من ینقاد له و یستسلم لامره، عبادت اطاعت ته وایي. او څوک چې چاته منقاد دی او د هغې اوامر او د هغې احکامات یې منلي دي، بس دا د هغه بنده دی. نو که چا د الله تعالی احکامات او د الله قانون او دین ومانل، دا د الله تعالی بنده دی. الله یې معبود دی، دا یې عابد دی، او دا څه چې کوي هغه عبادت دی. خو که اوس دغه نظام او قانون د الله تعالی په ځای باندې تا د غیر الله ومانه، ایاک نعبدو معنی دا نه ده چې الله مونږ ته لمونځ کوو. اوس خود مسلمانان په ذهن کې صرف دا ټکی رکنه چې الله تعالی مونږ ستا عبادت کوو، عبادت سره مونږ ته وای. عبادت ویلې کیږي تذلل ته، عبادت ویلې کیږي انقیاد ته، عبادت ویلې کیږي استسلام لامرهی ته، د چا امر ته ټیټېدل، د چا قانون او نظام ته ټیټېدل. اوس که دا د الله قانون ته ځان ټیټ کړو، د هغې لپاره دې قرباني ورکړله، نو الله دې معبود شو، ته یې عابد شولې، او دغه کار عبادت شو. او که د الله په ځای باندې بل چا ومانه قانون او نظام، هغه قانون او نظام چې د الله د قانون په مقابله کې یو انتظامی امور دی، پای کې نه مشغول یو. ان شاء الله دا په یو ځای کې راځي، ردی وضاحت وکاو. یو انتظامی امور دی، او دویم هغه شرعي امور دی. په شرعي امور کې د الله تعالی نه علاوه چې بل چا دی ومنله، دسې پوخ مشرک شولې لکه لار شیشه او قبر ته سجده وکي، دسې مشرک کی. دیکھ بے شک نہ کہ خاص عادت سے مسئلے دی پر دیوارے میں مضبوطی ٹاپے لگاوے دادا یو مجتہد قول نہ دے دادا اللہ رب العالمین اقوال لکھ منگے ذکر کو قرآن کی و ان اطعتموهم انکم لمشرکون سورۃ الانعام کے وزارہ جی کہنا و ان اطعتموهم فی حل المیتتی دا تقریبا مفسرین لکھ لی یعنی مشرکان با مردار حلال گنلا الله وی که تاسو په دې یو حکم کې هم د مشرکانو تابعداري وکړله، تاسو پاخه مشرکان یې، په تاکید سره الله تعالی وایي. هر که تاسو پکې شک کوئ، زه خو پکې شک نه کوم، دا خو د الله کتاب دی او خو پرې پوهیږو وایو. دغه معنا ده، د مفسرینو اقوال را سره شته دی، داسې نه وي چې ځان نه پکې لګیږي. هره خبره چې کوو په هغې باندې ورته دلیل وایم، د کتاب حواله ورته وایم چې دې ځای کې دا ذکر شوي، ځان لپسې ګورئ بیا. نو اسی خبره مکلله، قرآن الله تعالی نازل کړی دی د مسلې د توحید لپاره، دا موضوع د قرآن کریم ده. خو توحید هغه توحید چې په هغې باندې د طاغوتیانو ملا ماته کې، هغه توحید ومنه، هغه توحید نه چې صرف په عبادت کې د موحد په عبادت کې صرف د الله تعالی عبادت کې، او بیا په تشریع کې، په قانون کې، او په تحکیم کې بیا د غیر الله خبره منه. نو داسې به نه کوه. یو سړی و چېرته خیرات لتلی، نو غوښه پکې ډېره وه، نو داسې شوروا پکې مو داسې وې، هغه شوروا له بیخي ګوتې نه ور لري، که نه وایي زه د شوروا نه وایي زه پرهیز یم. نو هغه شوروا چې په څه کې پخ شوي وه هغې نه پرهیز نه وه، او شوروا نه څه پرهیز وو. نو دا یوه یې منی د الله تعالی ودرې، بل نه بیا څه یې پرهیز یې. نو په یو کې د الله تعالی ومنه، په عبادت کې عبادت به الله له کومه، روژه به الله له نسمه، خو بیا قانون او نظام دا به چا منم؟ دا به طاغوت منم. دا به په اسلام آباد په بلډنګونو کې چې ناس خلک دي طاغوتیان جمهوریان، دا بیا زه د هغې منم، د الله د قانون په مقابله کې. یو نه پرهیز یو بل دی، چې بیا دا داسې توحید د سره الله نه مني چې نیم الله مني او نیم بل مني، نه داسې د سره الله نه مني. عقیده ورې کلکه وي، عقیده ورې مضبوطه وي. الله دې زمونږ استاسو عقیدې مضبوطي، الله تعالی دې زمونږ استاسو هغه عقیده نصیب کړي چې کوم په قرآن او په حدیث کې ذکر شوی ده. افراط او تفریط به نه کوو په دې کې، د معتدل انداز کې په د اعتدال نه په دې کې کار اخلو. وایي اذا قلتم فعدلوا، الله تعالی مونږ ته وایي چې کله تاسو یو وینا کوئ دا په عدل او په انصاف سره وکئ. نو د الله تعالی د کتاب سره به ظلم زیاتی نه کوو. که څوک راند سر داسې کټکۍ پوټي پوټي م کوي، پوټي پوټي دي کي، دېر پاره راپاسېدلي وو، دېر پاره مهاجر شوي وو، دېر پاره کلی کور خپل خپلوان ټول هر څه پاتې شوي دي، په دې باندې په لکونو په کروڼونو قربانۍ شوي دي، نورې به هم کېږي. په دې باندې زموږ د فدایانو هغه غوښې هغه پوټي مونږ نه دي موندلې، په دې کې په د اور په لمبو باندې زموږ مجاهدین سوځولی شوي دي. نو خبره به کوو، خپا که به کوو، شپ شپ به نه کوو، پاکه خبره به کوو، صحیح ده انشاءالله. نو کار څه پکې راځي؟ نو دغه عقیده به زده کوو انشاءالله، د الله تعالی د کتاب نه به زده کوو، او بیا په هغې باندې ټینګ ودرېږو. که هر څه راځي نو د بانګي لکۍ برځان نه جوړو، چې کوم طرف نه آواره شي او بیا بل طرف ته پکې وړو. الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخزن الكفرة والكافرين، اللهم اخزن من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ولا تجعلنا منهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.